ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่ห้าในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องภาษาคนภาษาธรรมต่อไปตามเดิมในวันนี้กล่าวถึงคำสามัญทั่วๆไปเป็นตอนที่ห้าดังที่ทราบกันมาแล้วว่าการจะรู้ความหมายของข้อความใดๆในพระบาลีโดยเฉพาะนั้นจำเป็นจะต้องรู้ทั้งภาษาธรรมและภาษาคนหรือเราจะมาพูดจากันอย่างนี้ก็ต้องพูดในลักษณะที่เป็นภาษาคนก็มีภาษาธรรมก็มีจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจให้เห็นว่ามันแตกต่างกันอยู่อย่างไรจะได้เข้าใจไม่ผิดพลาดดังที่จะได้กล่าวสืบต่อจากการบรรยายในครั้งก่อนในวันนี้เริ่มขึ้นด้วยคำว่าประมาทในภาษาคนธรรมดาก็ว่าสะเพร่าหรืออวดดีนี่เรียกว่าประมาทแล้วบางทีก็เลยไปถึงดูหมิ่นคนผู้อื่นก็เรียกว่าประมาทส่วนในภาษาธรรมนั้นมันหมายถึงการขาดคุณสมบัติแห่งการดับทุกข์ทุกอย่างเช่นขาดสติสัมปชัญญะขาดความภาคเพียรขาดสมาธิขาดความอดกลั้นอดทนซึ่งล้วนแต่ต้องการในการที่จะดับทุกข์โดยการทั้งนั้นถ้าขาดคุณธรรมเหล่านี้เสียแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ประมาทต่างกันมากถึงอย่างนี้ภาษาคนสภาพอวดดีดูหมิ่นผู้อื่นภาษาทำขาดคุณสมบัติทุกประการที่จะเป็นเครื่องดับทุกได้ทีนี้ก็ความไม่ประมาทภาษาคนก็สะเพร่าไม่สะเพร่าความไม่สะเพร่าไม่เลินเล่อไม่เพ้อเร่อไม่อวดดีแต่ในภาษาธรรมนั้นหมายถึงมีคุณธรรมที่จำเป็นแก่การดับทุกข์ครบถ้วนกี่อย่างก็มีอย่างครบถ้วนมากที่สุดแต่ว่าความภาคเพียรความอาศัยหน้าที่ยังมีสติสัมปชัญญะนั้นไม่ต้องพูดถึงก็มีปัญญาด้วยทีนี้คำว่ามัธยัตตามธรรมดาที่เรารู้กันมัธยัตหมายถึงกระเม็ดกระแหมไม่สับสุรุ่ยสุร่ายเรียกว่ามัธยัสถ์แต่ที่เป็นภาษาธรรมในที่นี้หมายถึงตั้งอยู่ตรงกลางคือความพอดีแล้วก็ไม่ได้หมายถึงเรื่องการจับใช้จ่ายเงินทองเท่านั้นหมายถึงทุกอย่างมัธยัสถ์นั่นคือตั้งอยู่ตรงกลางที่ถูกต้องที่พอดีไม่มากไม่เกินไม่ขาดไม่เกินไม่ตึงไม่ย้อนอะไรเหล่านี้มัธยะแปลว่ากลางสัทธะแปลว่าตั้งอยู่ตรงกลางมันต่างกันอย่างนี้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทาภาษาคนธรรมดาก็แปลว่าทางสายกลางทางสายกลางแต่ที่สูงขึ้นไปในภาษาธรรมนั่นมันกลางจริงกลางจริงๆก็ต่อเมื่อมันว่างแล้วมันเป็นไปตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตาเป็นกระแสแห่งกิริยาปฏิกิริยาไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนซึ่งท่านทั้งหลายจะไม่เคยได้ยินคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาในลักษณะนี้เพราะที่จริงก็พอจะคิดเห็นได้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะเป็นกลาง อย่างคือไม่เป็นฝ่ายนั้นไม่เป็นฝ่ายนี้นอกจากความว่างถ้ามันยังมีตัวตนมันยังไม่ว่างมันก็จะมีความหมายเอียงไปทางฝ่ายนี้หรือเอียงไปทางฝ่ายหนึ่งยังมีความหมายว่าอันอื่นหรืออันนี้อันโดยตนเองหรือโดยบุคคลอื่นถ้าอย่างนี้ไม่ใช่สายกลางมีแต่การเป็นไปตามกระแสแห่งอิทธิปัจจยตาแล้วก็เป็นสายกลางสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปก็คือว่างว่างนั่นคือความเป็นกลางที่สุดทีนี้ก็มาถึงคำว่าแสงสว่างแสงสว่างในภาษาคนแสงสว่างก็คือแสงอาทิตย์ในภาษาวิทยาศาสตร์ยิ่งมีแต่แสงอาทิตย์กำเนิดแห่งแสงทั้งหลายแสงสว่างหรือแสงที่เรียนแบบแสงอาทิตย์อย่างเดียวกันกับแสงอาทิตย์แสงสว่างอย่างนี้ส่องก็ไปไม่ได้ทุกหนทุกแห่งเพราะยังมีที่บางแห่งซึ่งแสงอาทิตย์ส่องเข้าไปไม่ถึงแต่ถ้าเป็นภาษาธรรมะแล้วคำว่าแสงสว่างนั้นหมายถึงแสงสว่างแห่งปัญญาส่องเข้าไปได้ในที่ที่แสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงมันคนละอย่างแสงสว่างภาษาคนแสงอาทิตย์หรือแสงไฟอะไรก็ตามมันส่องก็ไปได้เฉพาะที่บางแห่งเท่านั้นบางแห่งมันส่องเข้าไปไม่ได้เปรียบเทียบดูกับภาษาธรรมแสงสว่างคือแสงแห่งปัญญาปัญญามีแสงสว่างส่องเข้าไปได้ในที่ทุกหนทุกแห่งที่แสงอาทิตย์ส่องไปไม่ถึงทั้งสองเข้าไปในตัวคนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เรียกว่าแสงสว่างอันแท้จริงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาเป็นแสงสว่างในทางภาษาธรรมทีนี้คำว่ายุติธรรมยุติธรรมภาษาคนตามกฎหมายภาษาคนตามกฎหมายที่มีว่าอย่างไรไปตามนั่นถ้าภาษาอันธพาลไปถ้าเป็นภาษาอันธพาลต่อไปอีกก็มันว่ายุติธรรมเมื่อฉันได้เมื่อฉันได้ตามต้องการนั่นที่เรียกว่ายุติธรรมอันธพาลต้องคนธรรมดาก็ยุติธรรมเมื่อไปเป็นไปตามกฎหมายที่สมมติบัญญัติรับรองกันทั่วไปเป็นไปตามนั่นแล้วก็เรียกว่ายุติธรรมแต่ถ้าเป็นภาษาธรรมภาษาธรรมแล้วคำว่ายุติธรรมแปลว่าถูกต้องตามธรรมถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเพราะกฎหมายนั้นมันบางทีก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานอะไรต่างๆนั้นมาซึ่งมันไม่เที่ยงตรงได้อย่างกับธรรมชาติยุติธรรมในภาษาธรรมมันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับกฎอิทัปปัจจยตามีเหตุอย่างไรก็มีผลเกิดขึ้นมาอย่างนั้นเมื่อถูกต้องตามธรรมจึงจะเรียกว่ายุติธรรมในภาษาธรรมทีนี้คำว่าความดีหรือความดีนี่เป็นคำที่ควรจะสนใจเพราะทุกคนต้องการความดีกำลังทำความดีสอนลูกหลานให้ทำความดีนี่ความดีมันก็มีเป็นสองภาษาความดีทางภาษาคนธรรมดาก็คือได้ตามที่ตัวชอบได้ตามที่ตัวต้องการแล้วก็เรียกว่าดีดีดีแค่นั้นเลยถ้าไม่ได้ก็ไม่ดีส่วนภาษาธรรมนั้นจะเรียกดีแต่เมื่อตรงข้ามจากความชั่วตรงข้ามจากความชั่วและเป็นเรื่องที่กิเลสเป็นเรื่องที่โพธิปัญญาชอบถ้าดีอย่างภาษาคนนั้นกิเลสชอบ ได้ตามกิเลสก็เรียกว่าดีเพราะกิเลสเป็นผู้ชอบและเป็นผู้พูดว่าดีในภาษาคนตามความรู้สึกของคนก็เรียกว่าตามที่กิเลสมันชอบแต่ถ้าในภาษาธรรมต้องโพธิปัญญาอันแจ่มแจ้งอันแท้จริงชอบรับรองพอใจเห็นด้วยนี่จึงจะเรียกว่าดีในภาษาธรรมทีนี้ยังมีข้อสังเกตอีกอย่างซึ่งน่าหัวถ้าเป็นความดีในภาษาคนธรรมดานี่ความดีนี่ยังบ้าได้เมาได้หลงได้จนมีคนบ้าดีเมาดีหลงดีแต่ถ้าเป็นในภาษาธรรมแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเลยบ้าไม่ได้เมาไม่ได้หลงไม่ได้มันจึงไม่มีความบ้าดีไม่มีหลงดีไม่มีเมาดีในเรื่องของฝ่ายธรรมะบ้าดีเมาดีลงดีคือความพินาศท่านทั้งหลายลองสังเกตดูให้ดีว่าถ้ามีการบ้าดีเมาดีลงดีที่ไหนแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างมันจะไม่แพ้บ้าชั่วหลงชั่วนั่นดีในที่ถูกต้องในภาษาธรรมจึงไม่เป็นที่ตั้งแห่งความบ้าไม่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเมาทีนี้ก็มาถึงคำว่าความจริงความจริงภาษาคนน่ะมันจริงเท่าที่ตนนึกว่าจริงตามที่สมมติบัญญัติกันว่าจริงแต่ที่จริงเนี่ยคนที่มันจะถือว่าจริงอะไรเนี่ยมันต้องถือตามที่มันเห็นว่าจริงเท่านั้นนะนอกนั้นมันไม่ถือพูดแต่ปากความจริงคือสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ว่าจริงอย่างไรผิดก็ได้ถูกก็ได้คนโง่มีจริงไปอย่าง คนปัญญาอ่อนก็จริงไปอย่างหนึ่งนี่เรียกว่าจริงในภาษาคนมันตามที่คนนั้นมันชอบหรือนึกว่าจริงส่วนจริงความจริงในภาษาธรรมนั้นมากกว่านั้นคือต้องทนต่อการพิสูจน์จะพิสูจน์ทดลองกันอย่างไรโดยวิธีใดมันก็ยังคงจริงอยู่นั่นแหละไม่ใช่ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าจริงมันทนต่อการพิสูจน์ก็อยู่เหนือการสมมติหรือการบัญญัติที่เขาสมมติกันว่าจริงบัญญัติกันว่าจริงนั้นมันจริงแค่สมมติแล้วก็พิสูจน์ความไม่จริงว่าได้ในชื่อในคราวเดียวกันจริงโดยสมมติถ้าจริงโดยแท้จริงโดยธรรมชาติจริงในตัวมันเองมันเหนือสมมติมันเหนือบัญญัติความจริงนี่ก็เป็นปัญหาอยู่บ่อยๆมันจริงตามที่คนนั้นนึกว่าจริงเนี่ยโดยทั่วไปเป็นอย่างนี้มันจึงไม่ดับทุกข์ถ้ามันจริงตามธรรมชาติเป็นจริงเช่นจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ดับทุกข์แต่คนกลับไม่เห็นว่าเป็นความจริงหรือไม่เห็นเอาเสียเลยเห็นแต่ตามที่ตนนึกว่าจริงอย่างไรเข้าใจว่าจริงอย่างไรบางทีก็เป็นความจริงของความโง่คนโง่ก็มีความจริงตามความรู้สึกคิดนึกของเขาอย่างนี้เป็นความจริงในภาษาคนนี่ความงามในภาษาคนงามตามสมมติงามตามที่ถูกกระทำให้คิดว่างามเด็กๆเกิดขึ้นมาก็บอกว่างามอย่างนั้นอย่างนี้สอนให้รู้จักงามอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็นิยมกันตามที่สมมตินิยมกันแล้วพอเป็นหนุ่มสาวขึ้นมาก็เป็นเรื่องความงามในทางเพศสิ่งใดยั่วยวนทางเพศได้มากก็เป็นความงาม ความงามในภาษาคนเป็นอย่างนี้ส่วนความงามในภาษาธรรมนั้นเอาต่อเมื่อดับทุกข์ได้อย่างที่มันเป็นประโยชน์แท้จริงดับทุกข์ได้จริงนั่นจึงจะเรียกว่างามคือดับทุกข์ได้แล้วมีความหมายอันพิเศษอย่างหนึ่งคือชวนให้ผู้อื่นยอมรับเอาถ้าสิ่งใดมีความงามมันชวนให้ผู้อื่นเขาอยากได้เขาอยากทำตามนะครับว่าความงามในทางธรรมะนี่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดก็คือเรื่องดับทุกข์ได้ทั้งนั้นเลยงามเรื่องศีลในเบื้องต้นงามสมาธิในท่ามกลางงามปัญญาในเบื้องปลายเรื่องงามในเมื่อกระทำงามในเมื่อได้ผลของการกระทำเรื่องงามเมื่อได้เสวยผลของการกระทำนั่นมันเป็นความงามที่สำเร็จประโยชน์แก่การดับทุกข์ได้เห็นชัดๆอยู่พอใครๆมาสังเกตเห็นข้าวก็พอใจที่จะทำตามส่วนความงามทางภาษาคนเป็นเรื่องของกิเลสมันก็อยากได้ก็สนองกิเลสส่วนความงามในเรื่องภาษาธรรมเนี่ยมันเรื่องของคนมีปัญญามันก็พอใจเป็นที่พอใจแต่คนมีปัญญาสนองความต้องการของสติปัญญาในเมื่อต้องการจะดับทุกข์มีความงามสองชนิดนี่ความอิ่มในภาษาคนธรรมดาความอิ่มก็คือเมื่อท้องมันอิ่มกินไม่ลงอีกแล้วนี่ความอิ่มในภาษาคนนี่จะเป็นความอิ่มในภาษาธรรมเป็นความรู้สึกเมื่อปัญญาบอกว่าพอแล้วไม่ต้องการแล้วแล้วมีความหมายในที่ทุกอย่างที่จะเป็นความอิ่มเรื่องอาหารการกินทรัพย์สมบัติพัฒนาฐานอำนาจวาสนาอะไรก็ตามเมื่อสติปัญญาบอกว่าพอแล้วพอแก่ความต้องการแล้วไม่ต้องการอีกต่อไปนั่นเป็นความอิ่มในภาษาธรรมถ้าอิ่มในภาษาคนรอเดี๋ยวก็หิวก็ต้องการอีกแล้วยิ่งกว่านั้นมันต้องการสต๊อกกักตุนไว้มากมากมากมากเรียกว่าไม่รู้จักอิ่มไม่มีการอิ่มชอบมันคิดเผื่อว่าที่นี่คำว่าความต้องการในภาษาคนความต้องการคือกิเลสต้องการในภาษาธรรมคือโพธิต้องการเคยพูดกันมาแล้วว่ากิเลสกับโพธิต่างกันอย่างไรบางคนก็จะอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้กิเลสคือสัญชาตญาณแห่งความอยากความต้องการที่ควบคุมไว้ไม่ได้นั่นเป็นกิเลสให้สติปัญญาที่สัญชาตญาณแห่งความรู้ที่พัฒนามาดีจนถึงเรียกว่าสติปัญญานี่เป็นโพธิปัญญากิเลสก็นำไปวิธีทางของกิเลสโพธิปัญญาก็นำไปวิธีทางของโพธิปัญญาเชื่อความต้องการเลยมีเป็นสองอย่างว่ากิเลสต้องการตามตะกละกิเลสต้องการหรือว่าโพธิสติปัญญามันต้องการนั่นจงระวังความต้องการของคนแต่ละคนในดีๆของตัวเองในแต่ละวันละวันมันต้องการด้วยอะไรความต้องการเกิดขึ้นยากอยู่อย่างยิ่งได้ดูดีว่าเป็นความต้องการของกิเลสหรือเป็นความต้องการของโพธิถ้าเป็นความต้องการของกิเลสก็นำไปสู่ปัญหาหรือความทุกข์ถ้าเป็นความต้องการของโพธิก็นำไปเพื่อดับทุกข์ที่ความเชื่อถ้าเป็นภาษาคนความเชื่อนั้นมีก่อนปัญญาพอเขาบอกให้ก็เชื่อคนปัญญาอ่อนคนโง่พอเขาบอกก็เชื่อนั้นความเชื่อในภาษาคนนั้นมาก่อนปัญญา ส่วนในภาษาธรรมนั้นความเชื่อมาทีหลังปัญญาปัญญาพิจารณาใคร่ครวญจนกระทั่งรู้เหตุรู้ผลรู้ความถูกต้องทั่วถึงแล้วเห็นว่าดับทุกข์ได้จริงหรือว่าทดลองปฏิบัติดูดับทุกข์ได้จริงแล้วจึงเชื่อปัญญานี่มาทีหลังปัญญามาทีหลังการพิสูจน์ทดลองนี่เป็นปัญญาในภาษาธรรมสรุปความสั้นๆว่าความเชื่อในภาษาคนมาก่อนปัญญาความเชื่อในภาษาธรรมมาทีหลังปัญญาทีนี้คำว่าความสุขความสุขภาษาคนธรรมดาก็เรียกว่าเป็นอยู่ผาสุขหรือมักจะมีความหมายได้ตามที่ต้องการได้ตามที่ต้องการนั่นคือความสุขซึ่งมันยากอะที่ว่ามันจะได้เพราะความต้องการมันขยายเรื่อยมันก็ไม่รู้จะพอกันเมื่อไรนั่นภาษาคนตามธรรมดาจึงไม่เคยมีความสุขเพราะได้ตามที่ต้องการก็ความต้องการมันวิ่งออกหน้าเรื่อยการได้ตามต้องการวิ่งตามไม่ทันก็มีความสุขหลอกๆไปแต่นั่นเองหรือว่าอย่างดีที่สุดก็ความผาสุกผาสุกในบ้านในเรือนตามที่เรียกกันว่าอยู่ผาสุกแต่ก็ไม่ได้หยุดความต้องการยังมีความทุกข์มีปัญหาเหลืออยู่เสมอส่วนความสุขในภาษาธรรมนั้นมันหยุดความอยากเมื่อมันหยุดความอยากเมื่อมันมีสติปัญญามันหยุดความอยากจะได้ไม่อยากจึงเป็นสุขแล้วก็เรียกว่าไม่ติดในความสุขนั่นๆด้วยไม่หลงไม่เมาในความสุขนั่นๆด้วยสรุปผลออกมาเป็นความหมดไปแห่งความทุกข์อยู่ที่หมดไปแห่งความทุกข์ในภาษาคนเป็นสุขเมื่อได้ตามที่ต้องการในภาษาธรรมเมื่อมันหมดความต้องการเมื่อมันหมดความต้องการคิดดูให้ดีมันต่างกันอย่างไรเป็นความสุขที่แตกต่างกันอย่างไรทีนี้ก็มาถึงคำว่าสันติภาพสันติภาพภาษาคนก็คือไม่มีสงครามใดๆในโลกเรียกว่ามีสันติภาพแต่ภาษาธรรมไม่ใช่อย่างนั้นสันติภาพคือไม่มีกิเลสใดๆเบียดเบียนในภายในไม่มีการเบียดเบียนของกิเลสใดๆในภายในเรียกว่าสันติภาพเป็นคำแทนพระนิพพานไปเสียทีเดียวสันติภาพในโลกมันก็เพียงแต่ไม่เกิดข้าวยากมาแพงเดือดร้อนระสำระสายเป็นตายเนื่องจากสงครามเป็นต้นถือเอาไม่มีสงครามเป็นหลักแต่ว่าแต่แม้ว่าไม่มีสงครามใดๆคนอยู่กันอย่างปกติกิเลสก็ยังเวียดเบียนอยู่ในภายในให้เดือดร้อนกระวนกระวายระสำระสายเป็นคนที่ว่าไม่มีความสงบสุขสันติภาพแท้จริงก็จะมาก็เติมเมื่อทุกคนไม่มีกิเลสใดๆเวียดเบียนในภายในใจความสั้นๆก็ว่าสันติภาพภาษาคนเมื่อไม่มีสงครามภายนอกสันติภาพภาษาธรรมก็เมื่อไม่มีสงครามในภายในทีนี้ก็ความรู้คำว่าความรู้ภาษาคนความรู้ก็คือรู้ตามที่เรียนมาตามที่เรียนมาอย่างไรเชื่อมาอย่างไรถือมาอย่างไรก็เรียกว่าความรู้ส่วนภาษาธรรมนั้นรู้ตามที่รู้สึกด้วยใจว่าถูกต้องแล้วคือดับทุกข์ได้กล่าวสั้นๆก็ว่าไอ้ความรู้ในภาษาคนรู้ตามที่เรียนมาภาษาธรรมนั้นรู้ตามที่รู้สึกอยู่ในใจด้วยจิตใจต่างกันอย่างนี้ความรู้ในภาษาคนเท่าที่เรียนมาจำไม่ต้องพูดไปตามความจำนั่นเป็นความรู้ในภาษาคนรู้สึกอยู่ด้วยใจจริงว่าเป็นอย่างไร พิสูจน์ทดลองอย่างไรมันก็ยังคงเป็นความจริงอย่างนั้นเรียกว่าเป็นความรู้ที่รู้สึกด้วยใจแล้วก็ยากที่จะถ่ายทอดกันได้เว้นเสียแต่ว่ามันจะลองปฏิบัติตามและปฏิบัติดูนี่คือความรู้ที่แตกต่างกันระหว่างภาษาคนกับภาษาธรรมทีนี้ความเห็นแจ้งความเข้าใจทีนี้ความเข้าใจในภาษาคนธรรมดาเข้าใจคือฟังถูกรู้เรื่องฟังถูกพูดเข้าใจรู้เรื่องฟังถูกนี่แหละความเข้าใจแต่ความเข้าใจในภาษาธรรมนั่นคือผลของการใช้เหตุผลถึงที่สุดทดสอบด้วยเหตุผลพิจารณาด้วยเหตุผลจนถึงที่สุดยุติอย่างไรนี่เรียกว่าเป็นความเข้าใจในภาษาธรรมทีนี้ก็ถึงความเห็นแจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในภาษาคนจะมีแต่ความเห็นแจ้งไม่มีแทงตลอดความเห็นแจ้งก็เห็นตามเหตุผลที่ใช้เหตุผลตามธรรมดาสามัญจะสำนึกก็เรียกว่าเห็นแจ้งได้ระดับหนึ่งแต่เป็นไปตามเหตุผลที่ความเห็นแจ้งสูงสุดเป็นความเห็นแจ้งแทงตลอดนั้นอยู่เนื้อเหตุผลไม่ต้องใช้เหตุผลเลยไม่เกี่ยวกับเหตุผลเลยไม่ต้องเอาเหตุผลมาใช้เลยมันอยู่เนื้อเหตุผลไม่ต้องพิจารณานี่จริงไหมดีไหมถูกไหมน่าจะคำว่าเป็นสุขไหมมันรู้สึกได้ด้วยใจไม่ต้องใช้เหตุผลก็สรุปว่าอย่างนั้นก็แล้วกันว่าความเห็นแจ้งภาษาคนเห็นตามเหตุผลภาษาธรรมเห็นอยู่เนื้อเหตุผลไม่ต้องใช้เหตุผลที่นี่ก็อยากจะพูดถึงคำว่าสวยงามสวยงามอีกครั้งหนึ่งสวยงามภาษาคนสวยงามเฉพาะทางตาที่เห็นสำหรับคำว่าสวยแล้วก็สวยตามที่สมมติกันว่าสวยหรือที่ถูกหลอกให้โง่มาตั้งแต่เล็กๆว่าสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้ซึ่งเป็นความยึดมั่นถือมั่นว่าสวยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างดีที่สุดก็ได้ความรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ความรู้สึกทางกามารมณ์ก็สวยนี่สวยสวยงามในทางภาษาคนส่วนสวยงามทางภาษาคนนั้นไม่ต้องอาศัยทางตาอาศัยทางจิตใจรู้ความหมายของมันว่ามีคุณประโยชน์อย่างไรนี่มีความหมายเป็นที่ตั้งแห่งความสวยงามไม่ใช่มีรูปร่างเป็นที่ตั้งแห่งความสวยงามแล้วสวยงามตรงภาษาธรรมนั้นมันดับทุกข์ได้ส่วนสวยงามภาษาคนนั้นมีแต่จะให้หลงไหลในความสวยงามและก่อให้เกิดความทุกข์สวยงามภาษาคนเป็นเหยื่อแห่งความทุกข์สวยงามภาษาธรรมเป็นไปเพื่อดับทุกข์ไม่ให้หลงไหลในความสวยความงามทีนี้ก็มาถึงคำว่าปฏิกูลแปลว่าสกปรกถ้าสกปรกตามภาษาคนนี่ก็อย่างที่รู้สึกกันอยู่นะสกปรกตามที่สมมติกันว่าสกปรกตามภาษาพูดว่าสกปรกแต่ถ้าสวยงามถ้าปฏิกูลทางภาษาธรรมนั่นมันไม่ได้เรียกถึงสกปรกหรือไม่สกปรกหรอกแม้แต่ที่ว่าสะอาดและสวยงามนั่นถ้ามันมีลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเรียกว่าปฏิกูลทั้งนั้นคือเต็มไปด้วยมายาหลอกลวงให้เข้าใจว่าเที่ยงให้เข้าใจว่าสุขให้เข้าใจว่าอัตตาถ้าว่าไม่เห็นความจริงข้อนี้เราก็เห็นว่าสวยงามแต่มันเป็นปฏิกูลคือสกปรกเพราะมันหลอกลวงตลอดเวลาลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นลักษณะของความปฏิกูลคือสกปรก แม้ว่าจะเป็นเรื่องของดอกไม้อันสวยงามหรือว่ากิริยาท่าทางเพศทางเพศทางกามารมณ์อันสวยงามมันก็เป็นของสกปรกและปฏิกูลเพราะมันเต็มอยู่ด้วยความหลอกลวงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีอนิจจังทุกขังอนัตตาซ่อนอยู่ในนั้นจึงว่ามันปฏิกูลดูให้ดีๆสกปรกอย่างภาษาคนนั้นตามสมมติเรียกกันว่าสกปรกจาระปัสสาวะสกปรกของเน่าของเหม็นสกปรกเป็นปฏิกูลแต่สิ่งที่ปฏิกูลร้ายกาจยิ่งไปกว่านั้นก็คือความหลอกลวงให้เข้าใจผิดไม่ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไปหลงรักไอ้สิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เป็นความทุกข์มหาศาลนี่ปฏิกูลอย่างไรสังเกตดูให้ดีๆถ้ากิเลสมันครอบงำแล้วมันกิเลสมันก็ชักจูงให้เห็นว่าสวยว่างามไปหมดกิจกรรมทางเพศระหว่างเพศจะสกปรกปฏิกูลอย่างไรก็เห็นว่าสวยงามน่าพอใจไปหมดอยู่นั่นเองนี่ปฏิกูลในภาษาคนอย่างนี้ในภาษาธรรมเป็นอย่างนี้ทีนี้ที่มันคำที่คู่เรียกว่าเย็นร้อนเย็นร้อนถ้าภาษาคนธรรมดามันก็ต่างตรงกันข้ามอย่างอันหนึ่งดิ่งไปทางเย็นอันหนึ่งดิ่งไปทางร้อนตรงกันข้ามแต่ถ้าเป็นภาษาธรรมมันเป็นวิทยาศาสตร์นะคือความร้อนที่มันต่างกันเท่านั้นอุณหภูมิที่มันต่างกันเท่านั้นน้ำแข็งก็มีอุณหภูมิระดับหนึ่งน้ำธรรมดามีอุณหภูมิระดับหนึ่งน้ำเดือดก็มีอุณหภูมิระดับหนึ่งเพียงแต่อุณหภูมิมันต่างกันเท่านั้นแล้วเขาก็ไปแยกกันตอนเท่านี้เรียกว่าเย็นเท่านี้เรียกว่าร้อนก็เลยเป็นของคู่ตรงกันข้ามแต่ที่แท้ในภาษาธรรมนั้นคือสิ่งเดียวกันคืออุณหภูมิหรือความร้อนที่ต่างกันเป็นระดับร้อนหรือเย็นก็เป็นความร้อนทั้งนั้นแต่ต่างระดับกันที่คู่หนึ่งว่าอ่อนหรือแข็งก็ตรงกันข้ามตามความรู้สึกอ่อนหรือแข็งนิ่มนวลหรือกระร่างอ่อนหรือแข็งก็ตามความรู้สึกที่จริงมันเป็นความต้านทานที่ต่างกันที่มันต้านทานน้อยมันก็เรียกว่าอ่อนหรือนิ่มนวลที่มันต้านทานมากก็เรียกว่ามันแข็งหรือมันกระด้างถ้ารู้อย่างนี้แล้วจะไม่หลงไหลในความนิ่มนวลหรือความแข็งกระด้างกันมากมายนัก จะรู้จักว่าเป็นเพียงความต่างกันของลักษณะการที่มันต้านทานมากหรือต้านทานน้อยทีนี้คำว่าเห็นเป็นการเห็นสองชนิดเห็นในทางภาษาคนเห็นด้วยตาถ้าเป็นภาษาธรรมเห็นด้วยความรู้สึกคือรู้สึกอยู่ภายในอย่างไรนั่นเรียกว่าเห็นไม่ใช่ดูด้วยตาดูด้วยตาเห็นน้อยมากนั่นแหละเห็นด้วยปัญญาวิปัสสนาคือเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนานี่เรียกว่าเห็นในภาษาธรรมเราไม่อาจจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยลูกตา แต่จะเห็นด้วยความรู้สึกในทางจิตใจที่ผ่านเข้าไปในทางจิตใจเป็นชัดในความเปลี่ยนแปลงความทนทุกข์ทรมานในความเป็นอนัตตาอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นด้วยความรู้สึกในภายในเป็นการเห็นด้วยปัญญาเป็นการเห็นของปัญญา ทีนี้ก็มาถึงคำว่าศรัทธาศรัทธาภาษาคน มันเชื่อก่อนรู้แจ้งไม่ได้รู้แจ้งสิ่งนั้นนั่นแหละก็เชื่อตามที่เขาบอกถ้าศรัทธาในภาษาคนเชื่อต่อเมื่อผ่านการเสวยผลนั่นไปแล้วเช่นเขาบอกว่าทุเรียนนี่หวานมันก็เชื่อว่าหวานโดยเชื่อผู้พูดหรือเชื่อเหตุผลอย่างอื่นเป็นความเชื่อก่อนรู้แจ้งนี่ว่าถ้ากินทุเรียนนั่นก็ไปแล้วมันก็รู้แจ้งด้วยความรู้สึกอย่างนี้ก็เรียกว่าเชื่อว่ามันจริงอย่างนั้นที่ศรัทธาที่จะมีในการดับทุกข์เป็นเบื้องต้นของวิศรัทธาสติวิริยะสมาธิปัญญาอันนี้เราก็เชื่อกันไปก่อนมีเหตุผลให้เชื่อก็เชื่อกันไปก่อนไม่มีอะไรจะดีกว่านั้นก็ยอมเชื่อกันไปก่อนศรัทธามันก็มีเหมือนกันแต่มันไม่ถึงที่สุดหรอกต้องเมื่อเราดับทุกข์ดับกิเลสสิ้นเชิงดับทุกข์แล้วนั่นจึงจะมีศรัทธาแท้จริงดังนั้นศรัทธาจะสมบูรณ์แท้จริงถึงที่สุดจริงๆก็ต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วเท่านั้นแหละพระอรหันต์ดับทุกข์ได้สิ้นเชิงแล้วท่านก็เชื่อได้จริงๆว่าพรหมจรรย์นี่ดับทุกข์ได้มีศรัทธาในพรหมจรรย์นี่ถึงที่สุดเมื่อดับทุกข์ได้แล้วมันเป็นศรัทธาคนละอย่างของคนแรกตั้งต้นศรัทธาว่าจะดับทุกข์ได้มีความเชื่อว่าจะดับทุกข์ได้รับคำชี้แจงชี้ชวนให้เหตุผลต่างๆมีความเชื่อได้เท่าที่เหตุผลมันทำให้เชื่อได้แต่ยังไม่สมบูรณ์หรอกนี่เรียกศรัทธาในภาษาคนถ้าเป็นภาษาธรรมดับทุกข์ได้แล้วโอ้เชื่อจริงดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเป็นครั้งแล้วเออมันจริงนั่นเราจะมีศรัทธาสมบูรณ์ยังไม่ได้จนกว่าจะเป็นพระอรหันต์ดับทุกข์สิ้นเชิงแล้วจึงจะเชื่อหรือมีศรัทธาว่าพรหมจรรย์นี่ทำในนี้ดับทุกข์ได้จริงที่นี่คำว่าป่าภาษาคนภาษาตามธรรมดาก็ป่าไม้รกรุงรังเต็มเป็นที่เรียกว่าป่าไม้แต่ภาษาธรรมป่าไม้นั่นหมายถึงกิเลสคำว่าป่าแปลว่ารกชัตตะแปลว่ารกชัดรกชัดป่าไม้ไม่รกชัดเท่าไรหรอกกิเลสในหัวใจคนรกมากกว่านั้นกิเลสเนี่ยรกชัดยุ่งเหยิงหนาแน่นยิ่งกว่าป่าไม้คำว่าป่าในภาษาคนหมายถึงป่าธรรมดาที่เดินเล่นเข้าไปยังเดินนั่งได้สบายแต่ถ้าป่าในภาษาธรรมแล้วกิเลสในหัวใจคนรกชัดอย่างยิ่งอันตรายอย่างยิ่งแผดเผาอย่างยิ่งผูกมัดอย่างยิ่งเสียบแทงอย่างยิ่งพัวพันอย่างยิ่งรุงรังหนาแน่นอย่างยิ่งเหลือที่จะแหวกออกไปได้นี่ป่าในภาษาธรรมหมายถึงกิเลสในภาษาคนหมายถึงป่าตามธรรมดาทีนี้คำว่าอัสดงเราได้ยินเด็กๆก็เคยรู้ได้ยินในคำนี้อัสดงพระอาทิตย์อัสดงก็คือพระอาทิตย์ตกอาทิตย์ตกเรียกว่าอัสดงมันเป็นการตกชนิดจะขึ้นมาอีกจึงจะเรียกว่าอัสดงถ้าตกเลยไม่ขึ้นมาอีกไม่เรียกว่าอัสดงนี่คำอัสดงนี่มันจะตกหรือดับลงไปชั่วคราวแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกในภาษาธรรมจึงหมายถึงสิ่งที่ว่ามันไม่ตั้งอยู่โดยแท้จริงไม่มีมาอีกจึงจะเรียกอัสดงโดยแท้จริงถ้าดับแล้วโผล่มาใหม่ไม่ใช่อัสดงโดยแท้จริงแต่ก็ยังเรียกว่าอัสดงคือไม่ตั้งอยู่ชั่วขณะถ้าอัสดงโดยแท้จริงมันไม่ตั้งอยู่โดยตลอดไปอัสดงโดยแท้จริงถ้ากิเลสอัสดงก็ต้องหมายความว่าระงับไปโดยไม่กลับมาเกิดอีกทีนี้คำว่ารุ่งอรุณ ภาษาคนธรรมดาก็หมายถึงเมื่อมันรุ่งอรุณฟ้าจะเริ่มสางเรียกว่ารุ่งอรุณภาษาคนแต่คำว่ารุ่งอรุณรุ่งอรุณแท้จริงในภาษาธรรมภาษาจิตใจนั้นมันหมายถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องทิฏฐิอันถูกต้องปัญญาอันถูกต้องเป็นรุ่งอรุณเพราะมันจะนำมาถึงการกระทำอันถูกต้องอื่นๆแล้วก็ไม่มีความทุกข์เลยรุ่งอรุณในภาษาคนภาษาวัตถุก็อาทิตย์จะเริ่มโผล่ที่เรารุ่งอรุณในภาษาจิตใจภาษาดับทุกข์นี่ก็เมื่อสัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นเพราะว่าต่อจากสัมมาทิฏฐิก็จะมีแต่การกระทำที่ถูกต้องจนกระทั่งดับทุกข์ได้เมื่อเราเห็นรุ่งอรุณดวงอาทิตย์ขึ้นมาเดี๋ยวก็มีเวลาเช้าเวลาสายเวลาเที่ยงเป็นลำดับสัมมาทิฏฐิก็เหมือนกันเป็นรุ่งอรุณในจิตใจถ้ามันมาแล้วมันก็จะตามมาเป็นลำดับคือรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นสว่างแจ่มแจ้งมากขึ้นจนตรัสรู้สมบูรณ์สัมมาทิฏฐิเป็นรุ่งอรุณคอยพอใจรุ่งอรุณคือสัมมาทิฏฐิกันให้มากๆเราพอใจรุ่งอรุณดวงอาทิตย์จะขึ้นมาน่าดูน่าชมพอใจร่าเริงยังน้อยไปคอยพอใจร่าเริงรุ่งอรุณของจิตใจคือสัมมาทิฏฐิเริ่มมีความคิดเห็นถูกต้องในทางที่จะดับทุกข์ได้นี่คือรุ่งอรุณอันแท้จริงในภาษาธรรมะรวมความว่ารุ่งอรุณภาษาคนก็ของดวงอาทิตย์รุ่งอรุณถ้าจริงในภาษาธรรมก็รุ่งอรุณของปัญญาที่จะดับทุกข์ได้เมื่อสติปัญญาที่จะดับทุกข์ได้เริ่มแสดงอาการแล้วก็เรียกว่ารุ่งอรุณถ้าจริงได้แล้วก็ค่อยดับทุกข์ได้ค่อยดับทุกข์ได้ไปตามลำดับระดับทุกข์สิ้นเชิงมันจะมีจุดสูงสุดแห่งปัญญาตัดกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วก็ดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงขอทุกคนสร้างรุ่งอรุณฝ่ายภาษาธรรมคือสติปัญญาที่มันเริ่มจะถูกต้องทีนี้คำว่าศึกษาภาษาคนก็ไปเรียนที่โรงเรียนหรือที่เขาสอนไปศึกษาตามที่เขาสอนคือการเรียนตามที่มีให้เรียนไปตามที่มีให้เรียนเรียกว่าศึกษาแต่ถ้าเป็นภาษาธรรมมีความหมายละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นคือดูตัวเองเห็นตัวเองปฏิบัติเพื่อตัวเองศึกษานะเห็นตัวเองภายในตัวเองรู้จักตัวเองทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเองเช่นความทุกข์หรือเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ได้เรียนที่โรงเรียนไม่ได้เรียนที่ครูไม่เรียนที่ไหนเรียนที่จิตใจเป็นโรงเรียนมองดูไปที่ตัวเองให้เห็นตัวเองให้รู้จักตัวเองว่าเป็นอย่างไรมีตัวตนที่แท้จริงหรือไม่กิเลสเกิดขึ้นอย่างไรจะป้องกันอย่างไรจะดับทุกข์อย่างไรภายในตัวเองศึกษาศึกษาแล้วแต่จะใช้คำไหนในภาษาไทยใช้คำว่าศึกสาสะนั่นเองอิกสะตึกสะนี่ก็แปลว่าเห็นมองดูเข้าไปในตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองทุกอย่างทุกประการโดยเฉพาะเห็นความทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์นี่เรียกว่าศึกษาไม่ใช่ไปเข้าโรงเรียนอย่างเด็กๆไปโรงเรียนกันเป็นแถวแต่กลับไม่ต้องไปไหนมาไหนนั่งลงมองเข้าไปข้างในตัวเองเห็นข้อเท็จจริงเหล่านี้แล้วก็เรียกว่าศึกษาสอนกันไม่ได้สอนได้เพียงวิธีดูสอนวิธีให้ดูแล้วก็ต้องไปดูเองมาดูแทนกันไม่ได้ฉะนั้นเรารู้จักว่าศึกษาที่แท้จริงนั้นมันจะต้องดูที่ตัวเองดูที่รู้จักตัวเองเห็นความเท็จเห็นความจริงทุกอย่างข้อเท็จจริงทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองจะดับทุกข์ได้อย่างไร ศีลสิกขาก็ดูในระดับศีลจิตสิกขาหรือสมาธิสิกขาดูในระดับสมาธิปัญญาสิกขาในระดับปัญญาดูตัวเองมีศีลเท่าไหร่ดูตัวเองมีความตั้งมั่นแห่งจิตอย่างไรดูตัวเองมีความรอบรู้อย่างไรแล้วปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปคือดูตัวเองให้ยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียกว่าศึกษาทีนี้คำว่าสมมติสมมตินั่นสมมตินี่ถึงมีสมมติกัน อยู่เป็นปกติธรรมดาสามัญสมมติว่าดีว่าชั่วสมมติว่าได้ว่าเสียว่าแพ้ว่าชนะว่าหญิงว่าชายว่าได้ว่าเสียว่ากำไรว่าขาดทุนนี่ตามสมมติถ้าจริงมันไปเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนั้นเองแต่เราแยกออกมาสมมติเป็นคู่ตรงกันข้ามที่สำหรับให้เข้าให้เชื่ออย่างโง่เขลาให้เชื่ออย่างโง่เขลาจะหลงรักข้างหนึ่งหรือหลงเกลียดข้างหนึ่งไปตามสมมตินั้นสมมติมีไว้ให้เชื่ออย่างโง่เขลาไม่รู้เท่าว่าความจริงเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าเป็นสมมติในทางธรรมนี่สมมติให้รู้ว่าสมมติเท่านั้นไม่ใช่สมมติว่ามันจริงอย่างนั้นที่เรียกว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นบุคคลสมมตินี่ให้รู้กันอย่างที่รู้กันแต่ให้รู้ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเพียงสมมติเท่านั้นโดยแท้จริงไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลแต่เราสมมติให้รู้ว่ามีให้รู้กันว่ามีสัตว์มีบุคคลเชื่อพูดกันรู้เรื่องเรียกสมมติเพื่อไม่ให้เชื่อตามนั้นในภาษาคนเนี่ยมันสมมติให้เชื่อสมมติให้โง่ถ้าเป็นภาษาธรรมรู้เรื่องสมมติแล้วมันก็สมมติสำหรับจะไม่เชื่อและจะไม่ต้องโง่เพราะมันไม่ต้องเชื่อตามสมมติมันรู้ว่าสมมติมันรู้ว่าสมมติหรือบัญญัติก็ตามสมมติว่าหญิงสมมติว่าชายสมมติว่านายกนายขอนางงอแล้วก็บัญญัติว่าอะไรมือตีนแขนขาหน้าตาบัญญัติพอให้รู้สำหรับพูดจาแต่ความจริงมิได้เป็นอย่างนั้นความจริงเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติปรุงแต่งกันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปนั่นไม่ใช่สมมตินั่นคือความจริงนั่นก็เปลี่ยนไปตามกฎอิทธิปัจจยตาอย่างไม่อาจจะเรียกว่าดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ได้มันเป็นกฎที่เปลี่ยนไปอย่างนั้นมีกระแสแห่งการกระทำและผลแห่งการกระทำอย่างนั้นเองที่เอาส่วนหนึ่งมาสมมติว่าดีฉันอยากได้เอาส่วนสมมติไม่ดีฉันก็ไม่อยากได้มันก็ทั้งสมมติให้เป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลในทางกิเลสในทางกามารมณ์เป็นหญิงเป็นชายเป็นผัวเป็นเมียเป็นอะไรก็สุดท้ายแต่จะสมมติให้โง่ถ้าเป็นภาษาธรรมสมมติให้รู้ว่าเป็นจะเพียงสมมติเท่านั้นอย่าไปยึดถือตามนั้นสมมติในภาษาคนทำให้โง่สมมติในภาษาธรรมทำให้ฉลาดว่ามันเป็นเพียงแต่สมมติเท่านั้นเองทีนี้คำว่ามัชฌิมาอีกทีมัชฌิมาล้วนๆคำนี้เป็นคำกลางๆเอาไปประกอบกับอะไรก็ได้ถ้าว่ามัชชิมาแล้วก็หมายความว่ามันอยู่ตรงกลางอย่าไปติดฝ่ายไหนฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาอย่าไปติดในฝ่ายไหนฝ่ายบวกฝ่ายลบอย่าไปติดในฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายบุญฝ่ายบาปอย่าไปติดแต่ละฝ่ายเลยอยู่ตรงกลางไม่เป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือไม่มีความทุกข์ไม่ติดอยู่ในความทุกข์หรือสิ่งเป็นที่ตั้งให้เกิดความทุกข์ถ้าไปติดแล้วจะเป็นความทุกข์ติดดีก็ทุกข์อย่างดีติดชั่วก็ทุกข์อย่างชั่วติดบุญก็ทุกข์อย่างมีบุญติดบาปก็ทุกข์อย่างมีบาปไม่ติดอะไรเลยนั่นแหละจะไม่มีความทุกข์เลยความว่างเท่านั้นน่ะจะเป็นมัชฌิมาหรือกลางที่สุดไม่เป็นซ้ายเป็นขวาเป็นหน้าเป็นหลังเป็นบนเป็นล่างอะไรไม่เป็นทุกอย่างจะมีแต่ความว่างเท่านั้นถ้ามันยังไม่ว่างมันยังวุ่นมันไม่ยึดถือมีปาฐานมันก็ต้องมีว่าข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างที่จะว่างไปได้นั่นแหละคือมัชฌิมา ตรงนี้ไม่ค่อยเข้าใจกันเพราะรู้จักแต่สองซีกว่าอยู่ตรงกลางทีนี้ถ้ามันถูกดีกว่านั้นมัชฌิมาก็อยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงดีกว่าเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อได้เนื้อเสียเนื้อแพ้เนื้อชนะเนื้อกำไรเนื้อขาดทุนเนื้อไปเสียหมดนั่นแหละมันจึงจะเรียกว่าไม่ติดฝ่ายไหนทีนี้มาถึงคำว่าปัจจุบันปัจจุบันเขาพูดว่ามีอดีตปัจจุบันอนาคตภาษาคนก็มีได้ตามสมมติว่านี่เป็นอดีตนี่เป็นปัจจุบันนี่เป็นอนาคตสมมติกันได้โดยภาษาคนแต่ถ้าภาษาธรรมมันมีไม่ได้หรอกมันมีแต่กระแสความเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเชื่อนี่เป็นปัจจุบันพอพูดเสร็จกลายเป็นอดีตไปแล้วเอาปัจจุบันมาแต่ไหนใครชี้อะไรว่าเป็นปัจจุบันลองชี้สิพอชี้เสร็จมันก็กลายเป็นอดีตไปทันทีปัจจุบันจึงไม่มี อย่าไปหลงติดในเรื่องเวลาอดีตมันไม่มาแล้วมันผ่านไปแล้วก็ไม่มาแล้วอนาคตมันก็ยังไม่มาแม้ปัจจุบันก็ชี้ไม่ทันชี้ไม่ทันว่าเป็นปัจจุบันพอชี้เสร็จก็เปลี่ยนเป็นอดีตทันทีนี่รู้จักว่าในภาษาคนมีปัจจุบันที่ชี้กันได้บัญญัติกันได้แต่ถ้าในภาษาธรรมแล้วมันไม่มีมันมีแต่กระแสความเปลี่ยนเรื่อยติดต่อกันไม่ขาดสายเป็นกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาอันนี้ที่มีคำพิเศษบางคำอยากจะพูดให้มันหมดในคราวเดียวกันสำหรับการบรรยายชุดนี้คำว่าราชสีราชสีทุกคนรู้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งดุร้ายที่สุดเป็นราชสีนี่เป็นราชสีในภาษาคนถ้าในภาษาธรรมราชสีคือพระพุทธเจ้าสากยะสิงหะก็มีคำเรียกสากยะสิงหะสิงหะคือสากยะสิงหะสากยะสาราชสีในภาษาธรรมคือพระพุทธเจ้ามันเป็นผู้ที่ทุกสัตว์จะต้องเกรงกลัวจะต้องเคารพจะต้องนอบน้อมจะต้องพึ่งพาอาศัยมีอำนาจเหนือสิ่งใดๆราชสีคือพระพุทธเจ้ารู้จักราชสีในภาษาธรรมกันซะบ้างไม่ใช่ราชสีที่อยู่ในกรงตามสวนสัตว์ถ้าราชสีเหล่านั้นเป็นภาษาเป็นราชสีจริงๆทำไมต้องมานอนอยู่ในกรงเล่ามันไม่เป็นราชสีโดยแท้จริงเป็นราชสีโดยสมมติให้ต้องมานอนในกรงราชสีในภาษาธรรมคือชนะอยู่เนื้อทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงนั่นคือพระพุทธเจ้าเป็นราชสีในภาษาธรรมที่ก็เลยพูดถึงคำว่าสีหะสยาสีหะสยาเสียในคราวเดียวกันสีหะสยาเนี่ยก็นอนอย่างราชสีถ้านอนอย่างราชสีก็มีเรื่องเล่าว่าในคัมภีร์เหมือนกันไอ้ราชสีในป่าพอมันจะนอนมันก็นอนตามวิธีของราชสีคือนอนตะแคงขวาเอาข้างขวาลงนอนตะแคงลงไปก่อนแต่จะนอนนั่นน่ะมันกำหนดทิศทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกข้างหน้ามีอะไรข้างหลังมีอะไรข้างนี้มีอะไรกำหนดสถานที่ดีแล้วก็เกลี่ยดินให้ดีกรวดเม็ดกรวดที่ท้องถ้ำเกลี่ยให้ดีสม่ำเสมอดีแล้วก็นอนลงไปข้างขวามีสติกำหนดว่านอนเท่าไรก็จะลุกขึ้นมาในลักษณะเดิมนั่นถ้ามันพอมันตื่นขึ้นมามันเห็นว่าโอ้ตะคุยตะกายไปหมดพื้นดินกระจัดกระจายตะคุยตะกายดิ้นเมื่อนอนหลับมันก็โกรธตัวเองว่าไอ้ชาติหมานอนอะไรดิ้นอย่างนี้มันก็เลยลงโทษตัวเองนอนใหม่นอนใหม่ทั้งจัดใหม่นอนใหม่ไม่ไปหาอาหารอดก็อดก็นอนใหม่นอน มควรแล้วตื่นขึ้นมาถ้าเห็นว่ายังกระจุยกระจายเป็นอย่างนี้ก็อย่างนั้นอีกลงโทษตัวเองไอ้ชาติมาก็นอนใหม่จนกว่าจะตื่นขึ้นมาไม่มีอะไรกระจุยกระจายเรียบร้อยหมดทุกอย่างจึงจะพอใจพอใจแผดเสียงออกไปหากินเลยนอนอย่างราชสีเป็นอย่างนี้ คำนี้ถูกนำมาใช้ในการนอนของภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมะให้นอนอย่างราชสีอย่างนี้แหละคือนอนอย่างมีสติอย่างมีสติเมื่อก่อนจะนอนมีสติกำหนดทิศทางกำหนดที่นอนกำหนดอะไรหมดทุกอย่างแล้วก็นอนตื่นขึ้นมายังถูกต้องอย่างเดิมไม่เผลอสติแม้แต่เมื่อหลับคือหลับไม่ดิ้นนั่นเองไม่เผลอสติแม้แต่เมื่อหลับตื่นขึ้นมาก็พอใจพอใจพอใจไปบิณฑบาตฤาษีหัสยาภาษาคนก็นอนอย่างราชสีห์ศีหัสยาภาษาธรรมะก็นอนอย่างมีสติตลอดเวลาที่นอนไม่เคยเผลอสติเลยนี่ศีหัสยาอย่างภาษาธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ ที่นี่คำประหลาดประหลาดสักคำหนึ่งจุฬามณีจุฬามณีเดี๋ยวนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าไปอยู่บนสวรรค์เทวดาเอาไปเก็บไว้บนสวรรค์จุฬามณีเอาดอกไม้ใส่มือคนตายคนตายก็เอาดอกไม้ใส่มือว่าแกเอาไปไหว้พระจุฬามณีไปอยู่บนสวรรค์จุฬามณีก็ตามพุทธประวัติว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตัดพระเกศาวันผนวชตัดพระเกศาออกไปพวกเทวดาเข้ามารับเอาไปขึ้นไปไหว้บนสวรรค์เรียกว่าจุฬามณีจุฬามณีไอ้จุฬามณีไอ้มันเป็นเครื่องประดับทำด้วยแก้วเลยสำหรับเสียบมวยผมตัดพร้อมกับมวยผมแล้วก็เอาไปไหว้สวรรค์เรียกว่าจุฬามณีภาษาคนคืออย่างนี้คือจุฬามณีแก้วประดับมวยผมที่พวกเทวดามาเอาของพระพุทธเจ้าไปไหว้บนสวรรค์ส่วนภาษาธรรมนั่นคือมันเป็นมัดจำมัดจำวางมัดจำเทวดาวางมัดจำว่าฉันจะนับถือพุทธศาสนาเอาจุฬามณีขึ้นไปว่าเป็นเครื่องสัญญาเทวดาทั้งหลายจะนับถือพุทธศาสนาเป็นมัดจำการนับถือพุทธศาสนาของเทวดาทั้งหลายทั้งปวงนี่คือความหมายของคำว่าจุฬามณีจุฬามณีพอตายก็เอาดอกไม้ใส่มือให้ไปเอาไปบูชาจุฬามณีบนสวรรค์มันไปได้หรือไม่ถ้ามันจะให้ได้ผลอย่างนั้นมันก็มีศรัทธาแน่วแน่ที่ฐานจิตแน่วแน่ในการรับนับถือพระพุทธศาสนามาเป็นที่พึ่งปฏิบัติอย่างยิ่งเนี่ยเป็นการไหว้จุฬามณีไหว้กันเสียแต่เดี๋ยวนี้เถิดอย่าให้ต้องเอาใส่มือเวลาตายเอาไปไหว้วันที่ไหนก็ไม่รู้ว่ามันตายแล้วมันจะไปได้อย่างไรจุฬามณีอยู่ที่การมั่นใจแน่ใจหรือวางมัดจำทีเดียวว่านับถือพระพุทธศาสนาจุฬามณีอย่างอื่นก็ทำไปตามความเชื่อไม่มีใครว่าใครเชื่ออย่างไรทำอย่างนี้ก็ทำไปได้ไม่มีใครว่า แต่ถ้ามันงมงายมันก็น่าหัวเราะเองคำสุดท้ายที่จะพูดในวันนี้เป็นที่รวบรวมแห่งคำทั้งหลายคำทั้งหลายช่วยฟังให้ดีๆคือคำว่าคุณประโยชน์คุณณประโยชน์คุณและประโยชน์คุณณประโยชน์ทุกคนต้องการคุณต้องการประโยชน์ทำอะไรทำให้เป็นคุณทำให้เป็นประโยชน์ต้องการคุณต้องการประโยชน์กันทั้งนั้นนั่นในความหมายภาษาคนต้องการสิ่งที่มีคุณและต้องการสิ่งที่มีประโยชน์ทำอะไรให้เป็นประโยชน์แต่ในภาษาธรรมะนั้นมันตรงกันข้าม ไอ้คุณนั่นแหละมันทำให้ยึดมั่นถือมั่นยึดติดในสิ่งที่มีคุณถ้ามันไม่มีคุณหรือรู้สึกว่าไม่มีคุณก็ไม่มีใครยึดมั่นในสิ่งนั้นล่ะสิ่งใดรู้สึกว่ามีคุณมันก็ยึดมั่นรักหวงแหนเป็นตัวกูเป็นของกูในสิ่งนั้นมันกลับเป็นเครื่องทำให้ติดอยู่ในกองทุกข์ไอ้คุณที่ชอบใจกันนักอยากได้กันนักบูชากันนักกลายเป็นเครื่องทำให้ติดอยู่ในกองทุกข์คำว่าคุณแปลว่าค่าหรือคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆที่มันมีอยู่อย่างไรถ้ามันมีคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจึงไปเอามาไปซื้อหามาอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยูกยาเครื่องใช้ไม้สอยมันมีค่ามีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเราไปติดในคุณก็ไปเอามาแล้วก็รักใคร่หวงแหนได้พอใจได้สิ่งที่มีคุณค่านี่ภาษาคนธรรมดาภาษาธรรมสูงสุดยิ่งขึ้นไปเขาพิจารณาเห็นว่าโอ้ไอ้นี่มันคือสิ่งที่ทำให้เราติดในสิ่งนั้นนั่นคือคุณของมันนั่นเองนั่นทำไมสุนัขกินขี้อ่ะเพราะในสาระนั้นมันก็มีคุณค่าสำหรับสุนัขมันมีคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรารักใคร่หวงแหนไม่ว่าอะไรจะเป็นภายในเนื้อหนังร่างกายก็รักใคร่หวงแหนเป็นภายนอกทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองวัวควายไร่นาอำนาจวาสนามันก็เป็นรักใคร่หวงแหนไอ้ที่อยากได้กันนักนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ติดอยู่ในสิ่งนั้นในภาษาธรรมจึงเห็นว่าเป็นสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นให้เกิดความทุกข์ทีนี้คำว่าประโยชน์ประโยชน์คำนี้ในภาษาบาลีแปลว่าผูกพันผูกพันอย่างยิ่งคำว่าประว่าอย่างยิ่งโยชนะแปลว่าผูกพันประโยชนะแปลว่าผูกพันอย่างยิ่งเราต้องการประโยชน์ต้องการประโยชน์นั่นก็คือเราต้องการสิ่งที่ผูกพันจิตใจของเรานั่นแหละเราดีใจเราได้ประโยชน์เอามาเนื่องมาผูกพันจิตใจของเราตอนนี้เราไม่รู้ว่าเอามาทรมานตัวเราเราต้องการประโยชน์แต่ประโยชน์นั้นเป็นเครื่องผูกพันจิตใจเพราะนั้นการที่จะบรรลุธรรมะหลุดออกไปจากโลกนี้เขาไม่ต้องการประโยชน์เขาตัดประโยชน์ทิ้งไปไม่มีอะไรผูกพันจิตหลุดพ้นไปสู่มินิพานโลกุตตระเพราะไม่ถูกผูกพันอยู่ด้วยประโยชน์ดังนั้นคุณก็ดีประโยชน์ก็ดีที่เป็นที่ถูกอกถูกใจปรารถนาแสวงหากันนักนั้นมันก็ถูกแล้วในภาษาคนที่ยังไม่รู้ธรรมถ้ารู้ธรรมแล้วรู้ธรรมะแล้วเขาไม่ยอมสิ่งนี้ผูกพันจิตใจหรือทรมานจิตใจเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูบ้างว่าของกูบ้างเนี่ยมันก็ผูกพันจิตใจให้เป็นทุกข์สิ่งที่เรียกว่าคุณและประโยชน์มีความหมายเป็นสองอย่างอย่างนี้ในภาษาธรรมดาคนธรรมดาก็พอใจอย่างยิ่งแสวงหากันอย่างยิ่งให้มีมากๆอย่างยิ่งทั้งคุณทั้งประโยชน์แต่ผู้ที่หลุดพ้นเป็นโลกเหนือโลกเป็นโลกุตตระไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องการให้อะไรเป็นเครื่องผูกพันจิตใจแม้ว่าท่านจะมีเงินทองทรัพย์สมบัติพัฒนาอำนาจวาสนาก็ไม่ผูกพันจิตใจไม่ถือเอาเป็นคุณไม่ถือเอาเป็นประโยชน์ทิ้งว่าอย่างเศษขยะมูลฝอยอย่างนี้ความหมายของคำว่าคุณหรือประโยชน์ในภาษาคนธรรมดาก็เป็นของวิเศษแสวงหาอย่างยิ่งในภาษาธรรมก็คือสิ่งที่ต้องสลัดออกไปทั้งคุณทั้งประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในคุณประโยชน์ใดๆก็มีจิตหลุดพ้นจากโลกนี้เหลือไปสู่โลกุตตระเหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงขอท่านทั้งหลายสนใจให้ดีๆว่าไอ้ความหมายของคำพูดแต่ละคำมันก็มีอยู่เป็นสองอย่างอย่างนี้เสมอไปที่นำมาบรรยายตลอดเวลา5ครั้งนี่400กว่าคำแล้วขอศึกษากันเถอะมันจะเพียงพอถ้าเราจะศึกษากันสักครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่จบจะบรรยายคำภาษาคนภาษาธรรมในอีกรูปแบบหนึ่งตามลำดับอักษรในโอกาสข้างหน้า สำหรับคราวนี้จบสิ้นสำหรับคำพูดตามธรรมดาที่รู้สึกหรือใช้พูดกันอยู่ทั่วไปไม่อาจจะเรียงตามลำดับอักษรได้การบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอท่านทั้งหลายกำหนดจดจำเอาไปพินิจพิจารณาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งอย่างยิ่งเถิดก็จะมีการเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายได้โดยแน่นอนขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมขณะสาธยายมีข้อความส่งเสริมกำลังใจให้เข้มแข็งแก่กล้าในการปฏิบัติธรรมสืบต่อไปในกาลบัดนี้